Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy utwór, który dzisiaj słyszeliście, to grupa Gałpa, którą już zresztą wcześniej w aptekach nocnych można było na samym początku usłyszeć, co oznacza, że dochodzimy do półmetku tej płyty, którą właśnie Państwu prezentuję. Dzisiejszą audycję przy mikrofonie prowadzi Jędrzej Kodymowski, tak jak zwykle wydaje Justyna Gra. Będzie to dwugodzinne spotkanie jak zwykle wypełnione eklektycznie, z eklektycznym zestawieniem numerów z różnych gatunków, lat i z różnych, proszę Państwa, estetyk. Jako druga pozycja zaproponuję Państwu grupę Prąg, która powstała na ziemi kaszubskiej, co też być może być dla niektórych z Was ciekawostką. Rozpadł się zespół Słons i ta część sekcyjna, gitarowo, perkusyjno-basowa, która pochodziła z Bronxu, stworzyła formację Prąg, a Dziro i Dżarbo pozostali, pozostawiając sobie nazwę Słons ze swoją kapelą. Posłuchajmy z ostatniej płyty grupa Prąg. We're Za nami grupa Prąg, a przed nami zespół z naszej polskiej sceny muzycznej, który swojego czasu, tak jak już to zresztą nieraz wspominałem, po pierwszym swoim występie w Jarocinie w zasadzie stał się jedną z czołowych kapel tej strony alternatywnej, właściwie w tamtych czasach już ciężko nawet to nazywać graniem progresywnym, bo to było na tapecie właściwie przede wszystkim. Były jeszcze oczywiście jakieś sztuczne twory wymyślane przez różnych menadżerów muzycznych, tak jak muzyka młodej generacji, czy jakieś też inne, już nawet w tej chwili nie pamiętam nazw tych bloków muzycznych, które później objazdowo jeździły z koncertami. Tutaj w Jarocinie rzeczywiście budził się ten prawdziwy bunt, który w efekcie dał bardzo dużo ciekawych pozycji i w tym wypadku Siekiera była jedną z tych naprawdę czołowych i głównych pozycji, która zresztą zmieniła charakter grania w przypadku wielu zespołów, dla których była inspiracją. Posłuchajmy Siekiera i Nowa Aleksandria. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. To była grupa Siekiera w utworze Nowa Aleksandria. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, zmieniając trochę klimat, choć nie do końca, bo cały czas pozostajemy w sferze grania gitarowego. Jeden z moich osobiście ulubionych zespołów i w ogóle twórców, grupa Queens of the Stone Age, następca grupy Kajes ze swoim liderem Joshem w utworze, który zresztą dzisiaj już lubimy i który zawsze nadaje kolorytu każdej audycji, która jest okraszona oczywiście muzyką gitarową. Queens of the Stone Age i Go with the Flow. Piszcie do mnie, proszę Państwa, na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja już przejdę do następnej pozycji, bo nie sposób jest mówić o muzyce progresywnej, tej, która związana jest z buntem, z jakąś próbą wprowadzenia zupełnie nowej estetyki, nie czerpiąc, nie cofając się i nie zerkając wstecz do pozycji, które tworzyły te podwaliny tego, co dzisiaj nazywamy muzyką alternatywną. Mam tu na myśli zresztą zespół, o którym już od dłuższego czasu myślałem, jakoś nie mieścił się w ramach czasowych moich audycji, jakoś rezygnowałem. W końcu przyszedł czas, kiedy jest moment, w którym akurat go Państwu zaprezentuję. Black Sabbath i War Pigs.

Tak jak wielokrotnie wypowiadam nazwę tego zespołu, chodzi o grupę Siku, zawsze zaczynam się uśmiechać, bo nazwa naprawdę jest na tyle oryginalna i wzbudzająca tyle różnych skojarzeń, wyobraźni, choć tutaj jest to dosyć bezpośrednio proste do zrozumienia, o co chodzi. Niemniej jednak grupa Siku już ma swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej, a kto wie, czy nie szerzej to się wszystko rozwinie, bo wszystko jak na razie na to wskazuje. Przed Państwem grupa Siku w utworze Królowa. Zawsze, kiedy pytano członków tej grupy, jaką muzykę grają, zdeklarowali się jednoznacznie, że grają punk rocka. Chodzi o grupę Prodigy, choć dla niektórych może być to oczywiście rzecz dosyć niezrozumiała, ale tak właśnie można rozumieć wolność w muzyce, szczególnie właśnie w rewolucji punk rockowej, że każdy z tych gatunków i każdy, kto się poczuwa, tego punk rocka gra. Tym bardziej akurat w przypadku grupy Prodigy nie jest to jakoś specjalnie dalekie od wyobrażeń jakichkolwiek. I tym przykładem jest tutaj utwór, który dokładnie charakteryzuje to, jaka jest filozofia zespołu. Utwór Their Law, czyli ich prawo, i grupa Prodigy. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. We'll be right back. To jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami zespół, który de facto pochodzi z Lubliany, czyli ze Słowenii. Nasi bracia, a Słoweńcy, którzy jednak w zasadzie główną część swojej kariery zrobili w Republice Federalnej Niemiec, jeszcze wtedy, kiedy Niemcy były podzielone na Niemcy wschodnie i zachodnie. Oczywiście oni działali w Niemczech zachodnich. Grupa Laibach dzisiaj w remiksie utwór Be Machina.

tutaj akurat jakiejś specjalnej rekomendacji robić nie trzeba. Zespół, który jest rozpoznawalny jako ten główny, jeżeli chodzi o rewolucję punk rockową. Punk w 100% z każdej strony, jakby na to nie spojrzeć, i w zasadzie jeszcze biorąc pod uwagę, że nagrywając w zasadzie jedną płytę długogrającą, zrobili więcej zamieszania w muzyce światowej niż nie jeden zespół, który wydał long play naście, a nawet 10. Tutaj akurat grupa Sex Pistols w utworze Submission. Yeah. Wracam, proszę Państwa, tak jak poprzednimi audycjami, do przedziału zwanego trip-hopem. Troszkę później dzisiaj, ale oczywiście nadrobimy to, bo jeszcze ten przedział muzyczny nie został wyeksploatowany, jeżeli w ogóle można mówić o możliwości wyeksploatowania, co byłoby dosyć trudne. Coś dla takiej ogłady całej tej sytuacji, w której jesteśmy, gdzie słuchaliśmy zespołów bardziej lub mniej ostro grających. Tutaj coś, co jest pełnym balsamem dla ucha i dla serca. Nanny Cherry i utwór Woman. Fortunate A teraz, proszę Państwa, formacja jedna z tych nieporównywalnych z właściwie żadną inną. Agresiva 69. Chłopcy działają, właściwie już teraz panowie, działają już od właściwie paru dekad. No ten czas ucieka. Jedna z lepszych skowerowanych kompozycji zespołu Republika, bo nie każdemu to idzie w tak łatwy i lekki sposób. Utwór Kombinat w wykonaniu właśnie Agresive 69.